کا نقصان کا، اللہ کے سوا کسی کو کیا اختیار ہونے والے نقصان کا؟ حال آپ کے حقیقت حال یہ ہے، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کو اللہ کے سوا کو دور کرنے والا ہے کوئی نہیں، وہی امید کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اللہ آپ کو کسی قسم کا گھر پہنچانا چاہے تو کوئی ان کے فضل کو واپس کرنے والا ہے کوئی نہیں، کسی بھی من شام کی بات ہے، اس کی مرضی ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا ہے، وہ حول غفور رحیم، وہی ہے بڑی مدد کرنے والا نہایت مہربان۔ یہ تقریر جو اب تک ہوئی ہے حول غفور رحیم تک، کسی ایسے ہیں دو تین چار ایسے ہیں، یہ تقریر جس میں دین کا پورا بیان ہے سنا کر اب ان سے کہو یا رسول اللہ، اب ان سے کہو او لوگوں سن لیا، سن لی نا تشریح، سن لی نا مامن سبھی اللہ من بعد اذن، سمجھ لی نا بات، کب جا تم حق تمہیں رب، اب تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق بات پہنچ چکی ہے نا، اب حق بات پہنچ چکنے کے بعد اب کوئی ہیرا بہانا نہیں رہا تمہارا، بات ایسی تھی منے تضا، اب جو شخص ہیرا اختیار کرتا ہے پھر نما یاد دین نب سے، وہ صرف اپنی بھلے کو اختیار کیا، اس نے اس کا اپنا فائدہ ہے، محمد صلی اللہ، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے اور گمراہی میں رہتا ہے فإن ما يضل عليها، تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے برے کو، اپنا برا کرتا ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی مختار، کوئی ذمہ وار مقرر نہیں ہوا ہوں کہ میں تم سے منواؤں، خدا کی وحدانیت منوا کے جاؤں، نہیں تو میرے ذمہ کوئی بات آ جائے کہ تم نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کوئی ذمہ وار نہیں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، میرے ذمہ کچھ نہیں ہے، میرے ذمہ جو تھا پہنچا دینا تھا میں نے پہنچا دیا، اللہ کا خیر چلا، اب آگے میرا ذمہ کوئی نہ، منوانا میرا کام نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارو، اس کو وکیل سمجھ کے، اس کو وکیل سمجھ کے، اس کو شفیع سمجھ کے پکارو، کفیل سمجھ کے اس کو پکارو، یہ دعویٰ کیا تھا اس نے، عبد اللہ نے ساگر اہل والے دعویٰ اس کا لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کو مان آلے کم بے وکیل، مان آلے کم بے حفیظ، خدا تو یہ کہتا ہے، یہ کہتے نہیں ہم اس کے وکیل شبی اور کبھی سمجھ کر کے اس کو پکارتے ہیں، یہ صاف طرف بات ہے۔ تم نے تو سمجھا دیا کہ حق بات تم تک پہنچ چکی، مانو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہے، نہ مانو گے تو اپنا نقصان ہوگا تمہارا، ہے جی؟ اب مانو نہ مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی پر چلتے جا بنا، وہ کبھی مایو ہا ارے آپ اسی پر چلے چلو جو حکم آپ کو پہنچا ہے، کون سا حکم پہنچا ہے آپ کو؟ لا الہ الا ہو، یہ حکم آپ کو پہنچا ہے، اسی حکم پر چلے چلو، بس پھر اور ان کفار کی ایذائیں برداشت کرو، حتی یہ حکم اللہ، یہاں تک اللہ تم میں اور کفار میں آپ فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہی ہے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ یہ وقت میں مایوہ الیک جو ہے نا، یہی ہے اصل مقصود کہ شفیع قاری کوئی نہیں، صرف وہی ذات ہے، وہ آپ ہی ہے حاجت روا، مشکل کشا، تکلیف دور کرنے والا، سب کچھ کرنے والا وہی آپ ہی ہے، اس کو کسی نائب کی ضرورت نہیں، کسی معاون کی ضرورت نہیں، کسی شریف کی ضرورت نہیں، کسی شفیع غالب کی ضرورت نہیں، خود بہت کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ خلاصہ سورج یونس کا کیا نکلا؟ وہ جو ہم نے کہا تھا انفال میں اور توبہ میں کہا تھا، کہا تھی وہ اس مسئلے کے لیے جہاد ہونا چاہیے، وہ جہاد اس مسئلے کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز بھی نہ سمجھو اور اللہ کے سوا کسی کو شفیع غالب بھی نہ سمجھو، اللہ کا شفیع غالب بھی کوئی نہ سمجھو، یعنی کسی کو اللہ کے کاموں میں ذخیر سمجھ کر کے، کسی کو اللہ کے کاموں میں ذخیر سمجھ کر کے شفیع غالب نہ سمجھو۔ مختصر خلاصہ سورہ یونس کا کیا نکلا؟ کیونکہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اس واسطے کر کے نہ سمجھو من دون اللہ مالا جنگ ہو گھبرا کے سنو اللہ سے نیچے نیچے مت پکارو کسی کو اپنے حاجت کروائی میں خوشی خوشحال کے لیے جس کا پکارنا تمہیں فائدہ نہیں دیتا نہ پکارا تمہیں نقصان نہیں دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب محكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم على غضب كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة من الأرض إلا على واحد قهر يعلم مستقرها ومستودعها كل يوم في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا من هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسه ليكفرن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك ما هو ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أنفسنا أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو هل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بشرة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فهم النار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن يظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولون أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يشدون عن سبيل الله يبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم ولعنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريق عند الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون سورة موسى ما قبل سورة يونس کے ساتھ یہ ربط بیان فرماتے ہیں یونس کا خیل میں اتبع ما یوحا آئے گا بس میں آیا وہ مایو ہار لے کا ہے کیا کتاب الفصلت آیا تو جس کا کہا تھا سراط المستقیم سیدھی راہ تھا وہ کہاں ہے کنارے پر کتاب الفصلت وہ جلد ٹھیک ہے اسی طریقے آ گیا اتنے ما یو ہار ہے وہ مایو ہار لے کیا ہے ارے بلا ہمارا کتاب الفصلت بتایا تو اس میں خوش رقم لگ رہا کی مخبی کیوں بولے رقم رب تم مرو یونس میں نبی سے بات تحریر پائی اپنی دلائل پیش کیے گئے تھے اپنی دلائل اپنی امادہ اور عناصری اطلاع میں خاص اور کچھ اجمالی طور پر دوسرے باب میں دلائل نقلی علی بیان ہوئے اور یہاں یہ نہیں کہ اقلیمی بیان ہوں گے اقلیمی بیان ہوں گے مگر کم اور نقلی دلائل بیان ہوں گے کتاب طلب ہوتا ہے قرآن طلب ہوتا ہے یہ قرآن شریف کو اس میں بیان ہے کتاب طلب وہاں بولتے ہیں تو جہاں نقلی دلائل انبیاء کی کچھ رسالتوں کی طلب ذکر اور قرآن طلب اس مقام پر بولتے ہیں کہ جہاں کوئی واقعہ پہلی کتابوں میں نہیں آج زمین میں رکھا ہوا ہے اس موقع پر قرآن کا رقص بولتے ہیں تالا جل جاتا ہے تو دونوں آ جائیں کتاب بھی ہو قرآن کی جس آگے سے آ جائے گی حجر ارے خلاف رات میں کہا جائے تو کتابیں ہو تو آئیں گے وہاں یہ ہوگا کہ کتب سابقہ اور انبیاء سابقہ کا بھی ذکر ہوگا اور وہ واقعہ جو حضور کے دور میں ہوا ایسا نہیں ہوگا اس کا بھی ذکر ہوگا دونوں باتیں نہیں کتاب بھی قرآن کو بھی نہ بات اب یہاں کتاب ہو رہا ہے سابقہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا یہاں اچھا جی دو ربط ہو گئے حضرت جی تیسرا ربط مونس میں دعوت اور پر اگلی ذرائع قائم تھے اور ہود میں نکلی ذرائع بیان کیے جائیں گے جی دعوت اور پر اگلی ذرائع تھے اور ایمانی طور پر کچھ نکلی نمونے بتا دیں گے مگر ہود میں نکلی ذرائع بیان ہوں گے اور سارے ذرائع ذرائع کر جائیں گے جہاں سے میں نے آپ ختم کیے ہیں پھر آتا اس سے آگے سب ذرائع ہوں گے عمر علیہ السلام کا عود علیہ السلام کا سارے اسلام کا ابراہیم السلام کا روز علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا اخیر میں کھلا جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا واقعہ بجا کر ہاں جی تو یہ سب مشتمل ہے اوپر تمہید کے مقصد کے اور خاتمے کے تمہید میں چار دعوے ہوں گے تمہید میں چار دعوے ہوں گے پہلا دعویٰ یا تعبد اللہ دوسرا دعویٰ کہ اللہ کے سوا ہے ابدان کوئی نہیں یا تعبد اللہ دوسرا دعویٰ اللہ کے سوا ہے ابدان کوئی نہیں مایوہا کے پہنچانے میں کوتاہی نہ ہونے دینا مایوہا کے پہنچانے میں کوتاہی نہ ہو مایوہا مایوہا کتنے مایوہا چوتھا دعویٰ مسئلہ دلائل وغیرہ مثالوں کے ذریعے بالکل واضح ہو چکا ہے مسئلہ دلائل اور امثلہ کے ذریعے بالکل واضح ہو چکا ہے بٹی جی مگر سدھی دل کی وجہ سے نہیں مانتے سدھی دل کی وجہ سے نہیں مانتے کوئی دلیل نہیں اسلام کی لائن کی بات رہی تو بہنی اقدام اور سانس نہیں دباتے باتیں نہیں ہوتی بابا اجاد کے رسم چھوڑ رہے ہیں. اخیر میں جو آئے گا خاتمہ اس خاتمے میں یہ دکھ رہا ہوگا خلاصہ اس سارے کا للہ غیب السماء فرات والارض نیچے جانے کو دیکھا گیا میں رہی ہوں جو امر کل ہوں فاقود ہو فتوکل علیہ وان کو تلقا کر ماتا ملو ان شاء اللہ ذکر کریں گے اب اس مایوحا علیہ کو دلائل نکلیوں سے بھی سننا چاہتے ہو تو اس وجود کا مطالعہ کرو جس میں یہ سمجھ آ جائے گا کہ مسئلہ بالکل بدی یہ ہے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں مگر ماننے کی بجائے ادا دیتے ہیں مجھے ایک لوگ برداشت کرنا یا رسول اللہ یہ میں نے جوڑ لگایا ہے الف لام را کتاب الحکمت آیات آنے والا بیان ہاتھا یعنی یہ جو آ رہا ہے اور ویسے ماں حضرت حسین کہتے رہتے ہیں ہمارے منتقل لوگ یہاں آنے والا بیان جو آ رہا ہے وہ حضرت حسین ہمارے کہاں ہے جو یہاں کہیں گے آنے والا بیان یہ ایسا حکم نامہ ہے کتاب حکم نامہ چٹھی حکم نامہ حکمت آیات ہوں جس کی آیتیں پر از حکمت و دانش پر از حکمت و دانش اور محکم ہے دونوں معنی حکیم کیا جائیں گے پر از حکمت و دانش اور محکم ہے مخصوصیت پھر یہ کوئی مہمہ بھی نہیں ہے کہیں مہمہ سمجھ لو رشما مہمہ تو ایسے ایسے مہمے پیش کیے جاتے ہیں نا وہ تو مہمہ بھی نہیں ہے بلکہ خود سے اس میں تمام احکام دیکھو تمام احکام مضامین اور دلائل صاف صاف کھول کر بیان کیے گئے ہیں خود سے صاف صاف کھول کر بیان کیے گئے ہیں اور ہیں بھی کسی بندے کی نہیں لائے ہوئے ہاں کسی نوری ناری خاکی کے لائے ہوئے نہیں ہیں ہے بھی اس صاحب کی طرف سے من لدن حکیم خبیر ہاں اس صاحب کی طرف سے لائے گئے ہیں جو تدبیر اور تقدیر کا واقف ہے اور انجام کار سے باخبر ہے خبیر انجام کار سے باخبر ہے حکم نامے میں کیا چیز ہے اس حکم نامے میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اس حکم نامے میں جو چیز ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کا عبد الا اللہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو دوسرا آگے آ رہا ہے اللہ آج میں ہم سننے سے جوڑا وہ دوسرا آ گیا تیسرا آگے آ رہا ہے اللہ اللہ کا تعلق ہمارا ہمارا یوں آئے گا چوتھا آگے آ رہا ہے اب ہم کہنا اللہ کو کہتے ہیں پہلا گویا کہ ایک حکم پہلا دوسری آئے تھی وہ حکم نامے کا بلا تھا چار باتیں ہیں پہلی بات دوسری آیت میں دوسری بات پانچویں آیت میں تیسری بات بارہویں آیت میں چوتھی بات سترویں آیت میں آیت نمبر سات اچھا جس کا بلا تجیے اللہ تعبد اللہ انہیں رقم نظیر و بشیر یقین جانو میں تم کو خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا آیا ہوں اور جو مان جائے گا اس کو بشارت دینے آیا ہوں. یہ بات بھی ہے جو تم نے پہلے حرکتیں کی ہیں کمر شیر کیا ہے اس طرح پھر رب اپنے رب سے معافی مانگو جو تم حاجات میں ضرورت کو پہلے پکارتے رہے ہو جو روزی سے پڑھتے رہے ہو غلط روزی میں تم سے معافی مانگو اللہ سے صبح تم بھی رہے گزشتہ رات رہا ٹائم لگائے کیا صبح تم بھی رہے آئندہ بھی اسی کی طرف متوجہ رہنا گزشتہ جو کچھ ہو گیا معافی مانگ لو. آئندہ کے لیے بس اسی کی جانب متوجہ رہا. ایسا کرو گے پیدا ہو میرا مان لو گے تجھے متے کو بچانا چاہ. وہ تم کو ایک مقررہ وقت تک دنیا میں اچھی طرح رسائے گا بچائے گا. دنیا میں تم موج کرو گے آخرت سبحان اللہ پھر آخرت بھلو کی پل رہی بھگڑ بھگڑا. ہر بزرگی والے عامر صالح عادل ہر بزرگی والے بزرگی سے کیا مراد ہے؟ بزرگی والے یعنی عامر صالح عادل. ہر بزرگی والے عامر صالح عادل کو اس کی بزرگی کی مدد کیسے دیتا وہیں تو لو. اور اگر اس کے ارشادات سے منہ موڑے گی وہ بھی سن لو گے. ان یہاں پر ایک مذہب یا من کبھی تمہارے متعلق بہت بڑے دل کے آزاد سے جب تک تمہارے دماغ تمہیں بتا نہیں سکیں گے معلوم شریف اللہ میں بات دیکھے معلوم شریف کو پڑے گی ان سے اس میں معلوم شریف اللہ میں بات دیکھے وہاں بہت بری گت بنے گی تمہارے کوئی شروع میں سے ہوگا وہ تمہیں اس مصیبت سے بچا نہیں سکیں گے. کیوں پھر لائن کیا تم سب تم ہو یا تمہارے مزوروں کا شفا ہاں یہاں ملا سارے آ گئے تم سب یعنی شفا سمیت پھر لائن کیا اللہ کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے. اور وہاں جو کچھ جزاج بنا دینی ہے خدا کی ہر چیز پر قادر ہے وہ سب کچھ کر لے گا. اس حکم نامے کی ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہے چل رہا تھا کچھ دیر اللہ. اس حکم نامے میں دوسری بات ہے کہ وہ بھی سنو اللہ ضرور ضرور ہوں یہ سب ملو یہ سب ہو ملو. وہ جو اپنے سینوں کو چکا چکا کر دورا کرتے ہیں یا سنونا دورا کر جو اپنے سینوں کو چکا چکا کر دورا کرتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو یہ سب کو ملو اپنی باتوں کو خدا سے چھپا سکے مگر ان کے بس میں نہیں ہے. تمام اشیاء کا عالم نہ ہوتا تو اس قدر بے شمار مخلوقات کو رزق کیسے دے سکتا؟ جو ہے نا وسلم عملا، یہ کام کسی کے حوالے خدا نے نہیں کیا، یہ اپنے پاس یہ رکھا ہے، حکومت اسی کی ہے، کسی کی کوئی حکومت نہیں، نیچے پر بھی اسی کی حکومت ہے، کسی پیر فقیر کی حکومت نیچے پر کوئی نہیں. کسی بار سے کل قدر کرتے پوچھا قدر کرے گئے تھے، انہوں نے کہا قدر کا کیا ہے، جو تقریر میں لکھا ہوا ہے جس نے آنا ہے دنیا میں وہ آ کے رہے گا، ہر تم سے کرو حکومت کو پانی پر کوئی گرفت لا کی تم قدر کرے ہو کہ تاکہ وہ خلاف پیدا ہو، خدا کا سر تم ادر کا حق دے رہے. میں نے جو جانا ہے وہ غلام کروں تو سو دوڑ لگا رہے ٹھیک ہے نہیں، یہ قدرت کے قبضے ہیں کان آشی والے با یہ بولے وکمائی جو کمر سو عملا، اور اسے کسی کی احتیاجی کوئی نہیں ہے. اس تخلیق عالم کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ کیوں تخلیق عالم ہوئی یہ کہا جائے، خدا کیا کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ جب لوگ تمہیں یہ کمر سنا والا تخلیق عالم کا مقصد یہ تھا تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے. ایسا راستہ خدا نے عالم کیا بنایا ہے، تمہاری خاطر حج کر رہی سب چیزیں تمہارے لیے بھیا، اب تم کرو گے بات تمہارے لیے ہر قسم کی آسانیاں مہیا کرتی ہیں. اب تم جس طریقے سے دفتر والے ہوتے ہیں وہ جو حکومت ہوتی ہے ان کے ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر دیتی ہے، آج بھی ایک بھیڑ ہوتی ہے مگر وہ ہر چیز کی الماریاں بنا رکھتے ہیں، یہ سب کے لیے بڑا چیز رکھنے کے لیے بڑا چیز تم کے لیے دوا قلم کاغذ سب مہیا کرتی ہیں. تم بیٹھی یہاں میرا کام کرو نوکری کرو، انہوں نے یہ ابھی صاحب کتاب کر کے سارا پورا بابا کو نہیں پہنانی ہوئی تمہارے بعد کام ہے سب تم مجھے کر دو، پھر اس کے بعد کام نہ کرے تم کے بعد بھی دیں گے پوری طرح بات ہے. دیکھو ہماری ہاتھ سے یہ سب دنیا بنایا تو تم کیا کر تم گائے کے لیے بنایا تم میری بات ہم بھی یہاں اس کو چھوڑ بیٹھے اوروں کو لے لیں تو خدا کو غصہ نہ آئے گا کہ جس کام کے لیے بنا وہ کام تو کیا نہیں ہے. ہاں یہ بولے وقوع کی ہوا سنا بلا مگر باب جس بات کے شکوا، اب شکوا نمبر ایک تعجب کا مقام ہے قسم خدا کی، البتہ اگر آپ ان سے کہیں انکم مبعوثون من بعد الموت، جزا سزا کے لیے تمہیں مرنے کے بعد تمہارا زندہ کیا جائے گا، میں لگے کہ یہ بات سن کے منکر جو ہے نا ضرور یہ بات کریں گے کہ ان حالات لکشن مبین جو کچھ بھی تم ہم کو سمجھاتے ہو یہ تمہیں سری جادوگروں کی سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ جادوگروں کی سی باتیں معلوم ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جیسے جادوگر اکثر بے اثر جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جیسے جادوگر اکثر بے اثر اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں، یہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی اسی کمی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو جادو کہہ دیتے ہیں. جادو کس بات میں؟ یہ اثر جھوٹے دعوے کہنے کی جاتی ہے. جادوگر جس طرح اکثر بے اثر اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں اسی طریقے سے تو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگی، یہ ایسی بے اثر بات ہے، یہ حقیقت بات ہے. یہ شکوا نمبر ایک، شکوا نمبر دو، والے سرنا ہوں اللہ بہرا امت ماضی ہوتے نہ یہ کو ہم آئے آپ ہی. دوسری تعجب کی بات یہ بھی ہے اگر ہم ہزار اتارنا گنتی کے چند دنوں کے تک ان کے لیے مخر کر دیں منتوی کر دیا کہ عذاب نہ آئے تو یہ پھر ضرور کہنے لگ جاتے ہیں ماں یہاں بھی کون سی چیز عذاب کو روک رہی ہے، کیوں عذاب ہو گیا، کیا بن گیا، نہ ہم اس بھی چیز اس میں رکاوٹ آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ سنو جی یوم یاتیم جس دن ان پر عذاب آئے گا نا پھر میں سب اس کو بنا رہا ہوں وہ عذاب ان پر سے کسی کے ٹالنے سے کریں گے. جب آ گیا پھر عذاب کوشش کرو نہیں کرے گا نہیں کرے گا وہاں کبھی مکان کی استادی ہوں وہاں گرے گا ان کو وہ عذاب جس کے لیے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. تیسری تعجب کی بات ایک اور ہے, شکوہ نمبر 3, والین الگ نے انسان ہمیں الگ ہوتا سما رضا اللہ ہمیں ہو ان لوگوں کے لیے شکر ہو. اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کی لذت چکھا کے ازک نل انسان ابن آرام پتا, اپنی مہربانی کی لذت ہم چکھائیں انسان کو, سما رضا نہ ابن ہو, پھر ہم وہ لذت جو ہے نا وہ ان سے چھین لیں تو ہماری شکایت کرنے لگتا ہے بندہ, ہماری شکایت کرنے لگ جاتا ہے بندہ. کیوں کہ یہ مقدر نکالے, یہاں مقدر نکالے, ہم اپنی مہربانی کی لذت چکھا کے پھر اسے چھین لینا, پھر وہ انسان ہماری شکایت کرنے لگ جاتا ہے. کیوں ان لوگوں کو اسی کرو وہ ذرا سی بات میں نا امید ہو جانے والا اور نہ کھڑا ہو جاتا ہے, ذرا سی بات میں دن بھی آگے وہ اسے وہ اٹھ بیٹھا جاتا ہے. ایسا بھی ہے بالائن رکھنا اور ماں آباد رام سکو, یہ تو چیز ہے کہ پہلی نرمت ہے اس کے بعد ہم نے چھین لی, اور اگر ہم وہ تکلیف ہو جو اس کو ہوتی ہے اس کے بعد اس کو آرام کی لذت ہم سکھائے, پہلے تکلیف تھی پھر اس کو سکھ مل گیا, پھر اس کو سکھ مل گیا, کہتا ہے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے, شکر الحمدللہ تیری بڑی مہربانی, تو نے تکلیف دور فرما دی ہے یا اللہ. کیوں کرتا بجائے خدا کی شکریہ ادا کرنے کے وہ یہ پورا وہ یوں کہنے لگ جاتا ہے گلیاں بنائیے گلیاں بنائیے یوں کہ خدا کا کوئی شکر ادا کر رہا ہے, اب مجھ سے سب شکتیاں دور ہو گئی, سیاد کے میں نے شکتیاں بلائیاں. یہ مانا یاد رکھنا چاہیے, ایک موقع پر کام ہے سیاد کے میں نے اسی صورت میں آئے گا ان شاء اللہ, موقع پر کام آئے گا سیاد کے میں نے یاد کیا ہے جی, ہاں بلائیاں شکتیاں شکتیاں بلائیاں چل گئی. اس وقت کو ان میں وہ لفارے ہم بہو اتنانے والا شیخ مارنے والا ہو جاتا ہے, اکڑ اکڑ کے چلتا ہے ہم کی ماں ڈنگا رہے تھے یہ سب انسان ایسے ہیں نا بھائی نا, سب انسان ایسے نہیں, الا الذين صبروا وعملوا الصالحات یہ مستثنا ہے, مگر ہاں جو لوگ صبر کے فکر ہیں نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے, ایسے لوگ جو ہے نا جب ہم مغ گیا تو آج بھی کریں ان کے لیے تو بڑی مغ گیا تو سوا ہوتا ہے. یہ لوگ باتیں سمجھ گئے نا, ان کے شکو شکایت تو ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہے, یہ ایسے بچوں کی باتیں کرتے ہیں. یہ میری مایو حال کہا ہے, وہ مایو حال کیا ہے کتاب ان سے رکھتا یا تو اور جو ملے تو حکومت ہمیں چاہے لاتا بھی کوئی لے رہا اور تعلیم و تعلیم سوال نہ کوئی نہیں, یہ چیز جو ہے نا اس کو کھول کر کے بتا اور بالکل اس میں چھپانا ہے, آگے کامل جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں برداشت کرو صبر کرو, ایسا نہ ہونے پائے نا کہ کہیں تبدیل مایو آنے اتائی ہو بلا اللہ کے چاہے تم بات ہماری ہوا یہ کرنا ہے کہ سب لوگ ایسے بولوں گے اللہ ہم سارے کر دوں اور جہاں ہم بات ملے ہندوان کر رہی ہوں بدلا والا پی شکر جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاموں کی سماج کو دیکھ دیکھ کر یہ جو ایسے ایسے حجب ہمیں باتیں کرتے ہیں, کاموں کی سماج کو دیکھ دیکھ کر شاید چھوڑ دینا چاہے کوئی حصہ جو آپ کی طرف گزری ہوئی کہ ملے جاتا ہے, ان کا ایک احتمالی بات ہے, امکانی بات شاید کی زندہ مجھے ہمیں ضرور چھوڑ دیں گے اب ضرور نہیں بولے گا اصل وہ سنتا سنتا ہے میرے نبی نہیں چھوڑے گا, ہاں اصل بطور یہ کہنے کا ہے حضرت کے ذہن میں یہ سب بات آتی ہے کہ میں چھوڑ چھوڑ کے کہتا انداز ایسا تیار کیا گیا اصل دوسرے کو سمجھانا ہے یہ اب چھوڑنے کے لیے بالکل بتا میری فضل کا اور آپ کا دیکھ کاموں کی اس بات سے بھی تنگ ہوتا ہے, باقی کاموں کی بکواس بتتے شریعت ہے. تنگوں کے وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنزم, اس پر ہمبر پر کوئی ہلانا کیوں نہیں ہوتا تھا, اور جا رہا ہوں الگ یا ان کے ساتھ رشتہ کیوں نہیں آتا. یا رسول اللہ تم کو ایسے ہی ان کے درجوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. ہاں ان کو مارا کرنا چاہیے کیونکہ آپ تو صرف لوگوں کو خبردار کرنے آئے ہیں, آپ کے دل میں منوانا تو وہ پکتے رہے, وہ اپنا پکنا پکڑتے رہے, تم اپنی تبلیغ جاری رکھو. اللہ والا آپ کے لیے شہر ہوتی ہے, آپ دنوں کو بات نہیں ہے, اللہ کی بات ہے. جو کسی اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا ذمہ دار ہے. کیا یہ کاغذ یہ بھی کہتے ہیں کہ مایو ہا جو ہے یہ آپ مایو ہا کوئی نہیں, مایو ہا کوئی نہیں, اپن کل سے گھنٹہ رہتا ہے کہتے ہیں مایو ہا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ قرآن من جانب اللہ کوئی نہیں بلکہ نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, آپ ان سے بھروا دیں. اچھا جی اگر یہی بات ہے بہت ان جیسے سوال ہے, یہ جو ہے اگر یہی بات تم کہتے ہیں سچی ہے بہت سے جیسے سوال میں دے گی تو تم بھی اسی طرح کی بنائی ہوئی زیادہ نہیں تو صرف دس ہی سوچتے لیا, زیادہ نہیں تو دس ہی سوچتے لیا, اور خدا کے سوا جس چیز کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلاؤ, مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلاؤ, اگر تم اپنے دار میں سکتے ہو. تو غیر بات ہے انہوں نے یہ بات ماننی تو ہے نہیں, ہم نہیں جا سکتے ایک دم یہ سجی بولے تو پھر اگر یہ تمہارے مددگار تمہارا کہنا نہ مان سکے پھر یقین ہو جانا چاہیے تم کو انما ان میرا بیل مل رہا ہے. واقعی قرآن پاک جو ہوتا ہے نا خدا کے علم سے ہوتا ہے, اور یہ بھی یقین کر لو ہاں سے یہی ہے تو اب بھی اطمان حجت ہو چکا, آپ بھی مانو گے کہ نہیں چلتا ہے اور آپ بھی مانو گے کہ نہیں کسی حجت کام ہو چکنے کے بعد تم بھی مانو گے کہ نہیں یہ وہ ڈاک لگا ہوا یہ چلے کرتا تھا تو ہم جا رہا پوچھا کیا ہے یہ کیا ہے کہ سوال میں مجھے مجھے عبد الرحمٰن نہیں چلے جو میں عبد الرحمٰن کھانے کا والا اور سب باتیں جھوٹی اور جس وجہ سے مانا ہے جی لیکن شام سے بنی ابھی چار ساٹھ میں اردو سے بنے اور اس طریقے سے ہریام صاحب مودی نے لکھ دیا ہر مانے دیا اس کے بعد مانا جب کس مجھے حکومت آ چکی تھی دوبارہ سن 1921 میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا مجھ سے دو سال پہلے میرے سے یہ سعودی حکومت دو سال بڑی ہے سعودی حکومت مجھ سے دو سال بڑی ہے وہ سن 1921 میں آئی اور میں سن 1923 میں پیدا ہوا تو وہ حضرت مولانا سید احمد صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ وہ حق شریف رہے ہیں مہاجر مرکز کے مہاجر مدینہ وہاں پہ یہ جن لوگوں کو تھا بڑا قاضی قاضی خوشحال مدینہ پاک کا وہ جماعت کر رہے تھے انہیں نماز کوئی نکل ہوگی پیچھے نکل ہو گیا سن جاتا کتنے ہمارا کوئی بھی حضرات بہت بڑے اچھے اور یاد رکھے لیکن نماز کرو یہ جماعت کر رہے وہ ایسے کتنے والے بہت بڑا فکر تھا اس نے کہا کہ یہ یہاں سب کچھ لکھ دیتے ہیں گلے کا انسان تیرے رب کی طرف سے آئے لیکن یہ تعجب کا مقام ہے. اب سلم نہ سے بھی نہیں مانتے. حضرت صاحب اس کا منع یوں کرتے تھے کہ جو ایسا شخص ہو جس کے پاس اگلی دلیل بھی ہو, دلیل وحی بھی ہو, دلیل نقلی بھی ہو, اسلام الدا ہے دلیل وحی اپنا, دلیل عقلی بھی ہو, دلیل وحی بھی ہو, دلیل نقلی بھی ہو, جب کا لوگ موضوع بتا دیں کیا خوشبے کا مقام رہ جاتا ہے, خوشبے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ یہ قرآن کا دعویٰ مضبوط ہے. کیا ایسے لوگ ملکی قرآن ہو سکتے ہیں؟ ہر دن نہیں, وہ تو چاروں لاچار قرآن پر ایمان لے آئیں گے. اب یہ نہیں رہتا نا قرآن پر ایمان, وہ بہت ہی کوئی ہندی اور بھی بتا ہے کوئی سجے مت ہوئی محمد اللہ تعالیٰ محمد اسلام اللہ کا جب کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی ہمارا تو وہی مرغی کی احسان, مرغی کی احسان یہ خود ہی بنا جاتا ہے جی. اللہ فرماتا ہے بھلا ایسے شخص بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا کہ جھوٹ اختلاف باندھے, باندھے بھی اللہ باندھے. ایسوں کی کامیابی کا تو زبان ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اب حضرت کو دیکھو کتنے ان کی دعوت کامیاب ہو رہی ہے. جھوٹ پر ہو جھوٹ کو تان بانتے ہیں, ان کے علاوہ ان کو کامیابی نصیب ہوتی نہیں نصیب ہوتی, مگر ان کو بھی اگر ان کی دعوت ہندی کامیاب ہوتی جا رہی ہے, روز روز پکی ہوتی آ رہی ہے دعوت. بلکہ ایسے لوگ جو اپنے رب کے حضور میں قیامت کو پیش کیے جائیں گے, گواہ گواہی دیں گے, یہی ہے وہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. اب بھی نہ مانو بلکہ الٹا ماننے والوں کو بھی روکو. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, سن لو تم بڑے ظالموں, ایسے ظالموں پر خدا ہی کی مار ہے. اللہ نے یہ سب سبھی اللہ جو اللہ کے عمل چلنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, بھائی وہ انہیں وجہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ خدا کی راہ کو شرے پیدا کر کے ایسے نکالیں. یہ سمجھے غیر مذہب والے ہمارے مذہب کو ہی شبے نکالتے ہیں, کیا ثابت کریں وہ ہم ملا کر تم کام ہوں پھر آخر پر بھی ان کا یقین کوئی نہیں. پلائے کرنے میں کل وہ جدید نہ بدل دے, ایسے لوگ ہمیں دنیا میں بھی عادت کرنے والے نہ تھے. ہم آخر ہم ہندو میلا ہے بدل دیا وہ ملک اللہ کی دعا کو روایتی تھا اللہ بولا ملا تھا کیا مسیح سے ان کو دو راجا ہوگا, ایک اپنے بندوتو کا ایک اپنے لوگوں کو تباہ کرنے کا. ماں کانگی پتی ہو سلام ماں کانگی بزرگ, کیونکہ دنیا میں ہمارے حسن کے نہ حق بات ہو سکتے تھے, نصیب والا ان کو سوچ پڑتا تھا. ایسی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا, مگر اللہ نما کر لیا سنوں دنیا میں جو اطلاع بنا لیا کرتے تھے سب کی سب دم ہو جائیں گی, کوئی بہانا پریشان نہیں ہوگا. لا جرم ہم ملا کر تم نہ سنوں, لازمی بات ہے کہ یقین یہی لوگ آخرت میں سب کے سب زیادہ خراب اور توتے نہیں ہوں گے. اور جو مان لو اور معمول بنا لیں گے کاموں کو بعض بت ملا رکھ دیں, آئیے کریں اپنے سب کی طرف اسپت کو آئیے کریں بلائے کا دھابی جلنا ان لیا مان لیں. اب یہ مثال دے کے سمجھا جاتے ہیں پھر اپنے مقصد شروع ہو گئے. مثلاً بڑے کہیں مشرق موحد کی مثال وضاحت کے لیے دی جاتی ہے. ان دونوں مشرق اور موحد کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اندھا بہرا ہو وہ تو مشرق ہو گیا, اور دوسرا بصیر سمجھ ہو فرق ہے کہ نا اندھا پہلا ایک دیر ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ کوئی نہ حالیہ سریا نے بتا کیا ان دونوں کی حالت بتائی ہے؟ نہیں. تو پھر رات کو سمجھتے کیوں ہم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہاں تک آ کے ہم وہ کس طرح شروع کرتے ہیں وہ دعوا پہلا لا تعبدوا الا اللہ اس کی نقلی دلیل سنو. بنا کر بھیجا انہیں یہ جا کر کہو میں تمہیں کھلے طور پر خبردار کرنے والا ہوں اور یہ سمجھانے آیا ہوں یا قابض اللہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. السلام علیکم اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اگر غیر اللہ کو پکارو گے مجھ کو تمہارے متعلق بڑا خوف ہے عذاب اللہ میں دین کا. حکالوں میں لوگوں نے کہا میں قوم ہی چوسیوں نے کہا مان لا کے اللہ بشر امید رہا ہم دعوت نہیں مانتے, دو ہی باتیں کر کے ایک تو ہمیں تمہیں اپنی مثل ایک ہو تم بان سمجھتے ہیں جیسے ہم ہیں ایسے تم ہو. ہم پر رہی نہیں آتی تم پر کیسے رہی آتی ہے؟ ہم پر رہی آتی تم پر نہیں آتی ہے. ہمارا راہ کا تباہ کا لگی ہمارا آبادی آزاد کی اور ہم نہیں دیکھتے کسی نے تیری پیروی کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہم نے نذیر اور کمینے ہیں بادی اللہ موٹی عقل والے بادی اللہ موٹی عقل والے ستی رائے رکھنے والے. ہمارا دو باتیں ہو گئی تیسری بات ہمارا راج تمہارے انعام بھلے ہم تم لوگوں کی ہاں تم لوگوں کی ہم پر کوئی بھی بزرگی نہیں سمجھتے تو تم ہمارے اوپر کیسے بزرگ ہو؟ تم کسی طرح کی برتری کوئی نہیں ہے. کس طرح؟ نہ تو تم مال میں ہم سے بڑے ہو نہ راجدھانی ہے نہ نورانیت ہے. تم بھی انسان ہم بھی انسان جاتی ہے ہم انسان ہو تم نورانی پوری مخلوق ہو. ہمیں راجدھانی تمہیں راجدھانی ہے مالک بل دنیا تم کاجمین بلکہ ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. علیہ السلام اس کا جواب دیا یا تو یہ بتاؤ اگر میں ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور ہوئے بھی میرے رب کی طرف سے اور مجھے اللہ کے ہاں سے نبوت والی رحمت مل گئی ہو اور یہ کہنے کو پھر اس کی حقیقت تو تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ بھی کر دی گئی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انوجن پورا وہاں تم رہا کاری ہوں کیا ہم اس کے قبول کرنے کو تم پر زبردستی لازم کر دیں؟ بھائی ہم زبردستی نکال نہیں سکتے لا اسلام کی حالانکہ تم اس پر ناخوش ہو. ایک بات تو یہ دوسری طریقے سے یوں سمجھ گیا کیا کہوں لا عدالت والے مالا میری دعوت کیوں نہیں قبول کرتے؟ میں تم سے کوئی مانگتا ہوں گھر سے کھا کے تمہیں بات کرتا ہوں تمہارے پھیلے گی شفقت ہے تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال تو میں نہیں مانگتا اس کے سمجھانے کے لیے گئے ان کا جان مان تم اس کو چپی نہ سمجھو میری تبلیغ کا جب تو بدل رہا ہے کہ نہیں آئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے موٹی عقل والے ہیں چھوٹی رائے والے ہیں یہ تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان کے پاس ہم بھی ہو سکے بھی کہ ہماری قدر شان ہے ہماری کمرے شان ہے ان کو ہٹا دو ہم تیری بات سنیں گے. تو فرمایا ماں تارے دل کو نگاہ بنو میں ایسا بھی نہیں ہوں ان ایمان والوں کو تمہارے کہنے سے اپنے ہاتھ سے ہٹا سکوں میں نہیں ہٹا ان لوگوں میں آپ کو رکھ دیں کیونکہ ان کو بھی اپنے رب کے ہاتھ جانا ہے اور تمہیں بھی جانا ہے تو پھر میں اس ہاتھ کا جواب دوں گا جیسے بزرگوں کو ہٹا دیا تم بلا کے لیے آتی ہوں قومت سمجھا لو لیکن میں تمہیں سمجھتا ہوں تم جائے نہ باتیں کرتے ہو یہ تو جائے ایسی باتیں. دوسری بات مجاقوں میں میاں زوروں نے مل رہا ان طرف کو اور بھائیو اگر میں غریب ایمانداروں کو ہلک دوں ہٹا دوں تو اللہ کے اللہ سے مجھے کون چھڑائے گا؟ مجھے کون چھڑائے گا؟ وہاں کوئی شریر ہوگا نہیں میں کیا سنتا ہے اب اللہ تو لکھ کر اتنی بات ہی نہیں سمجھتے پھر تم یہ جو کہتے ہو کہ برتری تجھے ہم پر نہیں ہے میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں بڑے دولت مند ہوں میں ملکوں کا مالک ہوں میرے پاس ڈھیر سونے چاندی کے ہیں یہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے نہ کوئی رکمندی ہلا ہی نہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے ہندانے ہیں بلا عالم غیر بات اور کب میں نے کہا ہے کہ میں غیر دان ہوں میں غیر دان میں دعویٰ کر رہا ہوں جب میں غیر دان ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں بلا کوئی نہیں بلا اور میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں بھولتا ہوں جب میں نے دعویٰ کیا بنا ہوں میں انسان ہی بلا کوئی نہیں میں ان پر بڑی جانے کو نہیں ہوتی ہم اللہ کہہ رہا جو لوگ تمہاری نگاہ میں حقیر ہیں ان کے متعلق میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری طرح اللہ کو کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ عالم گما بھی ہم کو ان کی ماں سے زمین کو اللہ بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کروں تو میں بڑا ظالم ہوں گا سال جا کر کرا تم نے بڑا جھگڑا کیا پائے گا ساٹھ سال کا جدا ہے نا بہت ہی میں سے تم نکال دیا ایسا کہ ہم بھی نہیں مانتے لہٰذا پھر آسان جو تمہارا کرتا ہے اگر سچا نہیں کال ان ماجا سی کو ملا ہو انشاء بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے حضام ان ماجا سی کو ملا ہو انشاء حضام تو خدا ہی تم پھیلائے گا وہ بھی اس وقت بھی کرنا بھی چاہتا ہوں میں چاہ تو پھیلائے گا میں کوئی دور کرتا ہوں یا میں کوئی سواری کر سکتا ہوں خدا کیا جاؤں میں کوئی سواری بھی نہیں ممان تم میں پہنچ دی اور جب عذاب آ گیا تم بھاگ کے پھر ٹھکا نہیں سکو گا خدا یہ بھی یاد ہے صرف عذاب لانا نہ لانا ہی میرے پاس بھی نہیں بلکہ لا جل و کل بھی صحیح ان عرب تو عالم سہالت ہوں جن کا اللہ عرید وجہ ہو گیا بلکہ یہ جو میں نصیحت کرتا رہتا ہوں تمہیں یہ بھی تمہیں کوئی نافع نہیں ہو سکتی ہاں تمہاری کتنی ہے خائی میں کرنا چاہوں میرے پاس تو کچھ نہیں اگر اللہ ہی کو یہ منظور ہو وہ تم کو بے راہ رکھے تمہارے انعام کی وجہ سے میرا بس نہیں چلتا یہاں میرا کہ نہ یہ تصور بھی ہو گیا اور نہ یہ اختیار ہوا رکھتا ہوں تو بھی ان کو کوئی اختیار ہی نہیں نہ حضرت نور اسلام عالم صاحب ہے نہ وہ فرشتے ہیں نوری نہیں نوری نہیں جانی نہیں بلکہ خاتمہ معلوم ہوتا ہے یہ نظریہ آپ قرآن چلے آ رہے ہیں ہوا لگوں کو وہ رب ہے تمہارا انہیں کل جاؤ اسی کی طرح مرنے کے بعد لوٹ جاؤ گے یہاں تک بات سکھائی نا دنیا میں دھما لے گا اور شکوا بھی ہو گیا ہم نے کل تلاش اے نبی کیسا سچا واقعہ تیری طرف ہو میں تو کہیں گے وہ تیری تم ہم بتا سکتے ہو بتا رہا ہے سو بتا رہا ہوں تھوڑے دنوں بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا من جاتی ہے اپنے نوبل یہاں تک پہنچی ہفتہ یا جام رہا ہمارا حکم آپ پہنچا حضرت ارا نے جوش مارا بھارت سمجھو حضرت ارا نے جوش مارا پورے زمین سے پانی ابلنے لگا پورے زمین سے پانی ابلنے نور کے معنی ہے وجہ الارض نور کے معنی وجہ الارض اکرما نے یہی معنی کیا ہے میرے پاس کے چلے ہوتے جوش مارا ہاں جی اور روئے زمین کے اوپر پانی ابلنے لگ گیا بولنا ہم نے حکم دیا ہر قسم کے جانوروں میں سے چار مادہ کا ایک ایک جوڑا کس میں سوال سوال کر رہے سوال ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی دل من سبق والے سور مگر جس کی نسبت ہمارا حکم آزاد والا پہلے سے جاری ہو چکا ہے وہ کسی میں نہیں آئے گا رمن آپ ان کی بھی سوال کر رہے جو ایمان آ چکے ہیں اور وہ سبھی کتنی ہوں گے سستی میں پکڑی آئیں گے کہ آئیں گے رما آم ہم اللہ کری نور اسلام کے ساتھ سوائے تھوڑے آدمیوں کی کوئی بات نہیں رہا تھا حضرت کے کنبے کے ساتھ مل کر کے نہیں کوئی ایسی آ کے کہتے ہیں نور اسلام اور تین بیٹے تین بندے اور ایک بیوی ایک مہینے کی دن طرف کا اور ایک مہینے کی نا وہ نیب وہ سوال ہو گیا تین بیٹے یا تین بندے اور ایک بیوی بڑا حاکم ہے تو یہ بات میں سمجھ نہیں آئے وہ سب کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ان لوگوں نے سمجھ آ لے یہ بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا جو ان لوگوں امن خیر صالح اس کے کام پورے تھے اچھے نہیں تھے تم بھی دیکھتا تمہیں تیری عالم سے کیا ہوا یہ نہیں باپ ہوئے بولا اس بیٹا ہوئے مجھے وہ بیٹا بیٹا نہیں دین کی منہ سے سب لحاظ دین کا ہے یہ باپ مشرک ہے بیٹا ملا ہے جائے ان کا کچھ اس بات ہوا تم نہیں کرتا میں نے مجھے بلوا ہے ٹھیک ہے نا ماں کو ملا ہے کہاں مر گیا تم کا بیٹا مجھے تو اس مدد نہیں ملے گی ٹھیک ہے سنا کے ماں نے ایک دن تم نہیں کیا کیا ہے ہمارے کون ہے قتل و عزت اس طرح دل کا قتل عزت اس طرح دل دار یہ چار چیزیں ہیں مانے اس کی قتل وارث نے اپنے وارث کو قتل کر دیا تو آپ نے بیٹے کو کر دیا جب بیٹے نے باپ کو کر دیا بھائی کو کر دیا تو وہ ورثہ نہیں ہوتا عزت مرتن ہو جائے اس طرح سے دل دار دین کا احترام ہوئے ایک وحید ہوئے ایک مشرک ہوئے ایک مسلمان ہوئے ایک کافر ہوئے ورثہ نہیں ملے گا مسلمان کا ورثہ کافر کو نہیں ملے گا کافر کا ورثہ مسلمان کو نہیں ملے گا وہ ہوتا ہے سچی خبروں میں سے کچھ ہیں تھوڑے سے, ساری باتیں نہیں بتائی, کچھ تھوڑی سی ہیں. مل امبار مل بھر لیا ہے اور وہ شیزو کہتا تھا کہ یہ میں ہوں بیانیا ہے. میں نے پوچھا کہ بیانیا کیا ہے, علامت کیا ہے, علامت بتا, علامت نہیں بتا. میں نے کہا چلو تجھے علامت نہیں معلوم تو کم سے کم کسی تفسیر کا حوالہ دے دے کہ بلا تفسیر میں مل بیانیا لکھا. چلو یوں ہی تفسیر کا حوالہ بھی نہیں دینا تھا, مگر جب صبح ہوئی وہ کہتا میں جیت گیا اور یہ محمد حسین آ گیا. اچھا جی سر کمن امبار غیبن وحی علیک ما کنت تعلم ها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. من باسی کیا ہے نا, غیب کی خبروں میں سے کچھ یہ باتیں میں نے تجھے بتائی ہیں. اور لم یبقى بعد الاعلام غیبا, جب اعلام ہو جائے اس کے بعد غیب نہیں رہتا, اب غیب نہ رہی جب خدا نے بتا دیا. امبار غیب میں سے ہے, تم سوچا تھا مگر جب بتا دیا اطلاع دے دی اب غیب نہ رہا. اب حضور کو حلم الغیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ لم یبقى بعد الاعلام غیبا, بتا بتا دیا. اچھا جی وہ امباركم تعلم انت ولا قومك من قبل هذا, یہ واقعات ہمارے بتانے سے پہلے نہ تو آپ ہی جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی. ان لوگوں کو بھی قول کر دو گے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی عالم الغیب ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو جس وقت نبوت ملی تو سب کچھ علم ہو گیا. کئی کہتے ہیں کہ معراج میں جب حضرت تشریف لے گئے تھے تو تجلی علی کل شیء ہر چیز میں معلوم ہو گئی. یہ بڑا سیاح کہاں ہے امر رضا خان, اس نے کہا کہ میں ان کا کیا جواب دوں گا اگر وہ خبریں میرے سامنے بات کریں گے. تو اس کا جواب وہ اس نے سوچا, اس نے کہا جی حضور کو علم غیب تدریجی طور پر آتا گیا, تدریجی طور پر, یہاں تک کہ آپ کی وفات سے 80 دن پہلے آپ کو تمام چیزیں بتا دی گئی, 80 دن پہلے. اور اسی پر وہ سدھارتھ تھا جو مناظرے کیا کرتا تھا, اور حشمت علی اسی پر مناظرے کیا کرتا تھا, حضرت مولانا منصور صاحب نعمانی مدد علی اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں عمل برکت عطا فرمائے, انہوں نے اسی پر بھی مناظرہ کیا, انہوں نے وہ چیز بھی بتا دی. تو 80 دن کہہ رہا ہے سب کو جانا, تو آپ نے اخیر میں ایک بندہ تھا اس نے کپڑے آپ کو پیش کیے, یا حضرت یہ کپڑے آپ جیب تن فرما لیں. حضرت نے پہلے پکڑے کسی کی بات تو دیے گا پہن لی. کہنے کا کوئی غریب کا ستا بھی جائے حضرت جی یہ کپڑے مجھے نیت فرما دو تو بڑی بات ہے. حضرت تو حد بھی نہیں کرتا تھی, انہوں نے وہ دوسرے کپڑے پہن لیے اس کو دے دیے. وہ جو لایا تھا اس کے دل میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا میں, اچھا جی پھر میں اور آپ کا کپڑے بنا کے دوں گا. اچھا لیا دے, وہ گیا جا کر کے اس نے وہ تانے تانا تانا سب کچھ کیا, اس نے شروع کیا کپڑا بنانا حضرت کے لیے. حضرت خود بات یعنی حضرت اس کو کہہ دیتے نا اب کیا فائدہ ہے تیرے کپڑے بنانے کا, میرا تو وقت آیا ہوا. وہ بیچارہ محنت کرتا رہا, تکلیف اٹھاتا رہا, تو کپڑا بنا بنا کے وہ رکھتا رہا ہے کہ میں حضرت کو دوں گا. تو بیچارہ تکلیف اٹھا, حضرت بھی کیا دیں تو کیوں تکلیف اٹھاتا ہے, میرا تو وقت ہی کوئی نہیں آتا, اب تو میں تیرا کپڑا نہیں پہنوں گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت بھی آپ کو علم, تم کہتے ہو 80 دن پہلے سب کچھ بتا دیا گیا تھا. ہاں جواب ہے لوگوں کو بھائی یوں ہی بس کچے مارنے وہ تو قیامت کے دن بھی یہی کہیں گے. یہ واقعات ہمارے بتانے سے پہلے نہ تو آپ ہی جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی. یہ خبریں ہی قرآن کی کتاب اللہ ہونے کی دلیل ہیں, اس پر بھی کمبار مکہ نہیں مانتے, الٹا ادا دیتے ہیں پس میں ان کی ادا پر صبر کر. ان میں کے بعد ترین متقین انجام بخیر انہیں کا ہوگا جو بچتے ہیں, جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا آخر کامیاب ہو گئے کہ نہیں, اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہوا. میرا آج نام ہوگا موسیٰ کے ساتھ, میرا آج نام ہوگا کہا رہا قوم عبد اللہ مالکم اللہ لگے ہو ان آن تم اللہ مرتلون, تم سب اللہ پر افترا باندھتے ہو. یا قوم لا ذلکم علی اجرا ان اجری اللہ علی الذی فضلنی, میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تاکنون, کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یا قوم استغفروا ربکم، بھائیو تم جو غیر اللہ کو حاجات میں پکارتے رہے ہو، اب اپنے اس جرم عظیم کی اللہ سے معافی مانگو، پھر آئندہ کے لیے بھی اسی کی بارگاہ میں رجوع کرو، آئندہ کے لیے بھی کسی کو نہ پکارنا. اگر یہ کرو گے، یہ جو تمہارے اوپر کاٹ پڑا ہوا ہے، یہ اس توحید کی برکت سے ہے، جس سے تمہارے کو مجھے آنا، اس کے ذریعے میں خوب برستے ہوئے بادل بھیجے گا، قوت دے گا، قوت کم تمہیں قوت دے کر تمہاری قوت میں اور اضافہ کرے گا. بولا تو اللہ مجرمی، میری نصیحت سے منہ موڑ نہ کرنا، شروع کر کے میری نصیحت سے نہ منہ موڑنا. یہ تقریر تھی حضرت کی. وہ آگے انہوں نے جواب دیا، یا نو ہم آج اتنا میں بھائی نہ دینا، یا ہود ماجے اتنا میں بھائی نہ دینا، اے ہود تو ہمارے پاس تو واضح بیان تو لے کے آیا کوئی نہیں، ابھی تک واضح بیان نہیں. ہمارا نبی تاریخی آیات نے ان کو لے کہا، نہیں ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں. ہمارا لہن اللہ کبھی مومن ہو گیا ہے. کالا شہید اللہ حضر السلام نے فرمایا، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں، وشہدو تم بھی گواہ رہو اس بات کے، انی بری ما تشرکون، جن کو تم خدا کے سوا پکار میں شریک کرتے ہو میں اسے سخت پہ ڈالوں، من دونی ہی یعنی خدا کے سوا، فقید ہوں نہیں جمیان، اب تم سب مل کر کے میرے حق میں جو برائی کر سکتے ہو وہ کر دو، تم بلا تو میرے بول کر مجھ کو سر بھی مہلت دینا، انہیں توکل تو علی اللہ ربی و ربکم، مگر یہ یاد رکھو تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ میں نے تو صرف اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے. مامن دا حبت اللہ واحد من عزیز اتحاد، کوئی کسی کا بگاڑ بھی کیا سکتا ہے، حالانکہ جتنے روئے زمین پر پاؤں دھرنے والے جانور ہیں ان سب کی پیشانی کے بال اس کے قبضے میں ہیں، اس نے پکڑ رکھے ہیں، یعنی سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، مطلب یہ ہے میرا رب تو سیدھی راہ توحید والی پر چلنے سے ملتا ہے. ان ربی خلاص راہ تو مستقیم، کیا مانا ہوگا جی، میرا رب سیدھی راہ توحید والی جو ہے اس پر چلنے سے ہی ملتا ہے، اس پر چلتے رہو گے تمہیں رب مل جائے گا. تم اب بھی میری نصیحت نہیں نہ مانتے، سمجھ لو کیا سمجھ لو، منہ پھیرتے رہو گے تو پھر یاد رکھو تم آپ ہی مرو گے، ہے جی، میرے سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی، آپ ہی خراب ہو گے. کیوں کل اب لوگ تم ماؤ سے تم ہی کم، میں تو تم کو وہ پورا پورا پیغام پہنچا چکا ہوں جو تمہارے لیے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے. مجھے سہل میں ربی قوم لگایا تم، تمہارے مرنے کے بعد میرا رب تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو آباد کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ان ربی اللہ کو نشین حفیظ، واقعی میرا رب ہر چیز کا نگرانی حال ہے. خیر جب وہ اپنی سیٹ پر اڑے رہے، یہ لفظ اپنی طرف سے کہو گے، جب وہ اپنی سیٹ پر اڑے رہے ہمارا حکم عذاب الہی آئی پہنچا، تو لما جا امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا ہودن، ہم نے حضر اسلام کو بچایا، والذین آمنوا معہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو بھی ہم نے بچایا، مگر اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، نجینا من عذاب الغلیظ اور ان کو سخت عذاب سے محفوظ رکھا. وطن کا آدھو اور یہ تھی آج کو جن کی اجلی بستیاں تم دیکھتے ہو اور وہاں سے گزرتے ہو، یہاں جو بھی آئے یہاں تیرا پین، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے حکموں کا انکار کیا تھا، بادشاہ اسے وہ خدا کے رسولوں کی نا فرمانی کی، مطلب لوگوں میں کوئی جب بار نہ نہیں، ہر سرکش معنی مخالف کے کہنے پر چلے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس میں انہیں آج دنیا لا رہتا ہوں یوم القیامہ، اس دنیا میں ملانت ان کے پیچھے لگا دی گئی، قیامت کے دن بھی دیکھو ان نہ آتا کفر لگا ہوں. قوم آج نے خدا کی ناشکری کی جس کی سزا ان کو مل گئی. اللہ وہ دلے آ دین قوم ہود، دیکھو آج جو ان کی قوم تھی خدا کے ہاں سے جس کارے گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے. یہ دو بچے ہو گئے ان کی تیجا کے ساتھ، میرا سمندر کام کھا گیا، سمندر کی طرف بھی ان کے بھائی سارے علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا، اس نے بھی یہی کہا، یا قوم احمد اللہ ہمارے کو مجھے جان گئے ہو ہم جا کو مجھے لال نہیں، اسی اکیلے نے بلا شرکت میں آنے سے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا، مستعمر کو دیا اور تم کو اس زمین میں آباد کیا، اس لیے جو غیر اللہ کی اب تک تم پکار کرتے رہے ہو اس جرم کی معافی صرف اللہ سے مانگو ثم تبوی رہے بے آئندہ بھی اسی کی جانے متوجہ رہنا غیروں کو نہ پکارنا ان ربی قریب مجیب ان میں کوئی شک نہیں میرے ربی آئے کہ سب کے نزدیک آئے سب کی دعا قبول کر لیتا ہے قانوی آسالے اور قدقن دمین عمل جو ان کا ملحالا قوم نے کہا اے سوالے اس بات سے پہلے تو ہم نے تو ایسا تھا کہ ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں ہاں مجھے من قبل حالا بڑی امیدیں تھیں کہ تو بڑے ہو نہ بچہ اور پھر بڑا ہوگا تو ہمارا سردار بنے گا یہ تو نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں پاگلوں والی ولیعاذ باللہ اصل ہانا لب لما یا بدوا باؤں گا کیا تو ہم کو ان معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کو ہمارے باپ دادے پوچھتے آئے ہیں مہینے نہ ربھی شکتی میں مات انہیں الہ مری جس دین کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے ہم تو اس کی نسبت بڑے شک میں پڑ گئے ہیں کالا یا قوم انہوں نے فرمایا ہو بھائیو ارائے تم ان کن دوارا بھی جنتے میں ربی بات آنے من رحمت ان فمائیان ضروری من اللہ انہا سیتو بھلا یہ تو بتاؤ اگر سچ مچ ہی میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اللہ نے مجھے رحمت نبوت سے نوازا ہو ہمیں یہ رسول پھر کون میری امداد کرے گا کون مجھے بچا سکے گا عذاب سے کون چھڑا سکے گا اگر میں اکیلا فرمانی کرنے لگ جاؤں ہما تصید نے غیر تفصیل تم تو ایسی بری صلاح دے کر الٹا میرا ہی نقصان کر رہے ہو یا قوم حاضر ناقت اللہ اور بھائیو یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے لکم آیتن تمہارے لیے ایک معجزہ ہے فضل الباتا کل بھی عبد اللہ اسے اللہ کی زمین میں کھانے دو چھوڑ دو کھاتی پھرے بلا تم سوا کے سوئے اس کو کسی قسم کی برائی پہنچانے کی غلط سے چھونا بھی نہیں فلا بحکم عذاب القریب ورنہ تم کو فوری عذاب آ پکڑے گا مگر انہوں نے ایک نہ سنی آخر کار مشورے کر کرا کے اکر ہوا انہوں نے اٹھنے کی کوچے کاٹ ڈالی صالح علیہ السلام نے فرمایا تمکن بھی دال کو خراب کر لیا اب تم یہ وہی کے ذریعے بتایا وہی کے ذریعے بتایا اب تم تین دن اپنے گھروں میں اور زندگی گزار لو نالے کا وعدہ پہلے مجھے یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں فلما جام رنا جب ہمارا حکم عذاب کا آ پہنچا تو لگ جائے نا صالح ہم نے صالح کو بھی بچایا اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی بچایا یہ ہماری رحمت تھی فضل و کرم تھا وہ اپنے آپ کو بچتا میں نے بچایا اپنے فضل و کرم سے پنجن خود کی جو میں اس دن کی بڑی رسوائی سے بھی ان کو محفوظ رکھا ان ربا کا ہوا القوی العزیز واقعی آپ کا ربی ہے جو کمال قوت کمال عزت کا مالک ہے وہ امر الذین ظلموا صیحۃ اور اس ظالموں کو ایک ہولناک آواز نے چیخ نے آپ پکڑا زمین جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اونچے گرے پڑے مرے رہے کال نے مجھے بناؤ لیا اب ایسا معلوم ہوتا تھا وہ یہ لوگ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے اللہ آئی نہ سمجھا کا مگر بہم ہوں یہ کو سمجھا اپنے رب کے ساتھ ہو سمجھیوں نے کفر کیا تبھی تو یہ سزا ملی اللہ کو ادل نے سمجھ یہ کو سمجھ رحمت خلا بندی سے دور ہو گئے یہ تین قصے سنائے ان میں کیا تھا یا تو اللہ مالک میرا اللہ کا عبد ہوئی اللہ اسی کی تشریح آ گئی اب سنو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لوط علیہ السلام کا قصہ یہ دوسرے دعوے کے لیے ہے کہ عالم الغیب کوئی نہیں اللہ کے سوا حالانکہ یہ کتنی بلکشیدہ ہستیاں ہیں پیغمبر ہیں خدا کے خلیل اللہ ہے وہ تو کوئی پتہ نہیں خدا کے بتانے کے بغیر کچھ نہیں کسی کو پتہ چلتا ملک جا تو سننا کہ میری پچھلی بات قابل سلام قابل سلام ہمارا بھی سن جا بھیج رہی دوسرے دعوے کی نکلی دلیل سنو خدا کی قسم ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے فرشتے آئے انسانی شکل میں قابل سلام ہم کہا جی السلام علیکم حضرت نے فرمایا سلام وعلیکم السلام آگے مہمان آگے شکر مہمان آ گئے واقع ہے یہ لوگ کو نہیں کیا کھا سے جی کیا پی سے جی ہے جی حضرت ابراہیم نے بڑی پوچھا یہ کیا کھا سے جی کیا پی سے جی ہے وہ کہتے ہم نے نہیں کھانا پینا ہم نہیں جانتے کیا ہوتا ہے مہمان سے یہ نہیں پوچھے تھے مہمان سے لوگ ہماری کوئی بات بتاتا ہی نہیں جانتا ہوں میں آپ لا کے رکھ دیں ہے جی, آگے اسے کھانا ہوگا تو کھا لے گا, بتا ہوگا کہ آگے جی اپنے مزاج میں بتا دے گا نہیں, ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں چند جی پوچھا کرو ہمارے ہمیں نام جا گئے جواب دیا وعلیکم السلام. ہمارے ہمیں ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے نہیں, کوئی تاخیر نہیں, بغیر تاخیر کے ایک بھنا ہوا مچھرے کا گوشت ان کے سامنے لا موجود کیا, لو جی کھاؤ. یہ علم نہیں کہ ہے کون, کہتے ہیں لاتا سے لے رہے ہیں. پھر جب ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بھنے ہوئے گوشت کی طرف بڑھتے نہیں آگے, نہ کہ رہوں ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا, وہ جیسے بھی نمکی بات دل میں ان سے ڈر گئے, کالو میری سے بولے لا تخف, وہ چہرہ دیکھ کر کے یہ بچارا ڈر گیا ہے, لا تخف ڈر نہیں, ہم تو فرشتے ہیں, فرشتے ہمیں شکل میں انسان کیا ہے, اللہ اس نے علاقوں میں قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ان کو ان کی کرداریوں کی وجہ سے سزا دیں. اس گفتگو کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا امراۃہ قائمت وہ بھی وہاں کھڑی تھی, اور وہ خوش اور اطمینان کر دینے کی وجہ سے خوش ہو گئی, شکر ہے دشمن نہیں, سزا ہی کا خوش ہو گئی. ہاں دوسرے سب بتیجے ہیں حضرت ابراہیم, حضرت ابراہیم کے بتیجے ہیں, یہ چچا ہے وہ بتیجے ہیں. اچھا جی ہمیں سن رہا بھی تھا, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہیں کے فرشتوں کے ذریعے سے ہے جی پہلے اسحاق بیٹے کی خوشی سنائی, اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کے پیدا ہونے کی بھی خوشخبری تھی, تو معلوم ہوا کہ اسحاق علیہ السلام کی زندگی لمبی ہوگی, کہ اس کے بعد ان کی اولاد بھی آ کے دیکھ کے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام. کار میری بولی یہ مشارت سن کر جا رہے ہے, ہمیں میری اولاد ہوگی, آگے تو ہمیں میری اولاد ہوگی, مانا جلد حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں, وہاں آبادی جائے گا, یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے, انہیں یہ پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, میں بھی ان کو بتا نہ ہو سکتا ہے نہ بتا. ہاں تم حالات ایسے ہونا جی, باقی اس عمر میں اولاد کا ہونا ایک بڑی عجیب چیز ہے. کالو مریضوں نے کہا اتا جب نمین امر اللہ, تو تعجب جب ہی کرتا ہے جب غیر ہوتا ہے, تعجب نہیں کیا تو غیر نہیں کرنا, زندگی کو غائب نہ ہمت کو غائب. اتا جب نمین امر اللہ, کیا تو خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے ابراہیم کے گھرانے والوں تم پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں, انہ حمید و مجید, میں جو خدا جملہ سے بات سے متعدد بڑی بزرگی کا مالک ہے, وہ تم پر رحمت لازم کرتا رہتا ہے, یہ بھی خدا کی رحمت میں ایک رحمت ہے, اور آج سے میرے نسائل یہ وقت آ گیا ہے. فلما رحمان ابراہیم الرو, تو رو اور ڈر, ڈر تبھی آتا ہے نا کہ غیر کا غیر دان ہوئے تو اس کو ڈر کا کیا مطلب ہے. بس جب ابراہیم علیہ السلام کے دل سے بہت دور ہو گیا, مجات اور گجرا اس کو اولاد کی بشارت بھی پہنچ گئی, بشارت بھی تمہاری ہوتا ہے پہلے نہیں تھا رہی نا, نجات دن نام یہ قومی لوٹ, ہم سے قومی لوٹ کے بارے جھگڑنے لگ گیا, جھگڑنے لگ گیا نہیں مانا, جھگڑنے لگ گیا یہ مانا نہ کرو, بات چیت کرنے لگ گیا, نجات دن نام یہ قومی لوٹ, لوٹ علیہ السلام کے قوم کے بارے بات چیت کرنے لگ گئے ابراہیم علیہ السلام. یہاں تم تین کرما کہاں گیا, یہاں جھگڑا بنا کرتا ہے تو کہتا ہے میں تفصیلی مانا کرتا ہوں, یہ تفصیلی مانا ہے جھگڑنے لگ گیا, سوال جواب ہونے لگ گیا. ان ابراہیم علیہ حلیم اللہ منی, باقی ابراہیم علیہ السلام بڑا ہی بردبار حوصلے والا, بڑا ہی نرم دل, خدا کی طرف رجوع کرنے والا تھا, منی خدا کی طرف رجوع کرنے والا, اللہ بڑا ہی نرم دل, اللہ بڑا ہی نرم دل, حلیم ابراہیم الزبان حوصلے والا متحمل مزاج. یا ابراہیم اعرض عن ھذا, کہنے لگے اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو. انہو قد جاء امر ربک, واقعی ایسے رب کا حکم آ پہنچا ہے, اب چلنے سے چلتا نہیں. انہم آتیہم عذاب غیر مردود, یقیناً ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی صورت میں واپس نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ بات تو یاد رکھو, اب یہاں سے وہ سوکھ رہے فرشتے, جیسے یہ کھانا پکایا اس نے بچڑا پکایا گلا سے بچے بھی گورے پکنے کی طرف پیسوں کا ہوگا ٹھیک ہے, اور وہ کھلا منہ بھار کی اتنی محنت کی لائے گا, اگر وہ کبھی اپنی گلی کہیں کھایا گیا کرتے تو یہ کر دے. اور اسے سارا ادھر فرض بتا رہا ہے کہ ایک پیغمبروں کو غائب نہیں ہوتا, جب چکوں کو بتایا نہ جائے. ملما جا تو لالو کمزی اب یہ مزاق کروں گا, وہ کالا آلہ یوم نازین, اور ہمارے ملی تیز یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوئے. جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے بھی نہیں پہچانا, یوسف علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا, بھالا جو بھی پیغمبر ہیں. ہاں وہاں ان کے آنے سے یوسف علیہ السلام بھی غمگین ہوئے, اگر وہ پہچان جاتے ہوئے پتا ہوتا تو غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا, معلوم ہے کہ ان کو یہ مزاق نہیں تھا اور ان کو ان کی وجہ سے دل تنگ ہوئے, اگر ان میں ظاہر ہے تو دل تنگی کا کیا مطلب. وقال ھذا یوم نصیب, اور کہنے لگے یہ آج کا دن بڑا ہی کوئی سخت مصیبت کا دن ہے, میری قوم انہیں سخت تکلیف دے گی. بچے آ گئے ہیں, بچوں کی شکل میں گئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا الگ الگ, دوسرا اسلام کا الگ الگ تھا. ہاں تنگ ان کو ایسے دوسرا کہتے ہیں اس کو باپ, یہاں مانا کرو ساتھ ہی محاورہ ہے, محاورہ ہے ان کا دل تنگ ہو گیا, یہ محاورے میں مانا کیا ہے ان کا دل تنگ ہو گیا. فرماتے ہیں وجہ قوم بھی ہو رہا ہوں میرے ادھر کہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کہیں بتا دیا, چھوکرے آیا مجھے لوط جگہ ہے کبھی سنی لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ لڑکوں کا آنا سن کر ارادہ بس سے دوڑے دوڑے لوت کے پاس آئے. اللہ نبی والے صاحب السلام ہم قبل کانو یا مل سیاحت, ان کی حالت یہ تھی وہ پہلے ہی سے برے کام کرنے کے عادی تھے. کالا یا قوم ہاں اولائے بناتی, لوت علیہ السلام نے بناؤ بھائیو یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے بہتر عمدہ اور ستھری اور پاکیزہ ہے. فتق اللہ, وہ اللہ کے کام سے ڈرو ہے, بلا تو ہوں نہیں جائے, میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے مسالہ کرو, اب یہ نہیں تمہیں کرو اس سے سوچو سمجھے شرم کرو یا کرو. الحسا میں ان کو رضی الرشید, کیا تم نے کوئی بھی بھلا مانے شائستہ راجاب آدمی کوئی نہیں, ساری پلیز رکھو کالو نکل آئے تمہارے نام بنا دیکھا میرے حق, تو جانتا ہی ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے کسی طرح کا سروکار نہیں, رب بتا رہا کوئی نہیں برہموں کی بیٹیاں ہو گئی مہینے کا رتا تو یقیناً جو خوب جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اس وقت بڑے آرامی تھے جی. اور یہ بات بھی ہے جس کو یہ لگ لگ جاتی ہے نا جی وہ بیوی کو چھوڑ جاتا ہے, اور اس کا ایک بندہ تھا جی بس یہ سمجھ بندہ تھا, آپ بھی تھا مولوی بھی تھا سب کچھ تھا, کوئی تھا بس اب آپ اب کیا کہوں میں, اس کی شادی ہوئی تھی اس کی لت لگی ہوئی تھی تو بیوی کو گھر چھوڑ گیا, آپ کیا ملتان پہنچ گیا, بس میرے پاس وہ میں پڑھتا تھا چھوٹا بچہ تھا, میں کھا لیا پڑھتا تھا اس کو, تو مجھے ملی کوئی دس گیارہ سال کی تھی, تو میں نے لگا میرے سال میں تھا خبردار میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دیکھ کیا نا تو جھٹیاں توڑ دوں گا اور میں تجھے رستے میں کیا کرتا ہوں آپ کی چیز لانی تھی بازار کا سودا لانا تھا, تو رستے میں مجھے مل گیا, یہاں تو تالیا بڑا اچھا پہناتا ہے تم نے تالیا بڑھایا گیا, بلکہ اگر تم کو تالیا نہیں ہوگا میں مار نہیں کرنا, میں بھی کیا بڑھاؤں گا نہیں میں نے کہا بلا کر چھوڑ دیا. تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی اور آویلا رکن شدید یا میں کسی مضبوط اور زبردست زوراور سہارے اور مددگار کی پناہ پکڑ لیتا. میرا مطلب ہے بات ہے اسباب میں اکیلے بھی ہوں میرے ساتھ تو ساتھی ہے کوئی نہ تو کوئی ساتھ ماتا کر اسباب کوئی چند بندے میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہارے پکڑ لیتا. میں کیا ہوں رکن شدید ہاں زبردست مضبوط طاقت سہارا رکن کے منتھم کے ہوتے ہیں تو سہارا نہ ڈالو مضبوط سہارا کالوی آلو کب کو مہمان سے کیا کھولے نہیں کہ انہیں کچھ نہیں کرے گھر کو یہ ہمارے بھائی ہم لوگوں سے جھوکے ہیں. ہاں جادو اتنا رسول نہ دیکھا عجیبہ کی جو کرتا ہے کمزور کمزور بات ہے ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں فریج ہم تم رہیں گے ملے گا ہاں یہ تم گھبراؤ نہیں خوف نہ کرو یہ ہر کے آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے فاصلے بھی آج دکھ جائے مل رہا ہے ابھی ابھی چال ابھی ابھی رہ چال اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں نکل جاؤ اور بلا کر تو اس بالکل آپ جب جا رہے ہو نا کسی ملک نے دیکھنا کوئی بھی نہ دیکھے اتنا بڑا تک ہاں تیری بھی دیکھی کوئی نہیں پیچھے دیکھنے سے میں دیکھیں گے ان لوگوں سے بڑا بات آپ جو عذاب ان لوگوں کو آنے والا ہے اس کو ہی ضرور آئے گا دیکھا پائے گا آ جائے گا یہ کہتے ہیں جلدی آ گئے ان سے گرد آتی ہے اور بھائی اس بھی آ جائے گا جلدی آتا کسی سے ارے تو صبح میں قریب ان نمو ادام ان کے عذاب کے بعد ان کا وقت صبح کا کیا صبح کو دور ہے مجھے دور ہے ہے ان کو تو نکال دیا گیا گئے لوط علیہ السلام میں اپنی بیٹیوں کے اور ساتھیوں کے جو کہ مسلمان تھے پھر تو مسلمان کوئی ہو گئے ہوں گے ہمارا عذاب پیچھے سے آ پہنچا ہم نے کیا کیا جاننا آ لیا ہاں رہا ان بستیوں کا ہم نے سب سب رکھ دیا اوپر کے نیچے نیچے کے اوپر ہم کرنا علیہ ہدایت میں شدید اور اٹھنے کے بعد ان بستیوں پر اوپر سے کنکر کے پتھر برسائے منظور لگاتار کیا بتائے مسمت علی جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشانے لگے ہوئے تھے کہ یہ اس کو پر برسیں گے ہمارے میرے سارے ہی نبی میں جاؤ تم جاتے رہتے ہو تجارتوں میں جاتے ہو یہ بستیاں پڑتی ہیں ماہی امین ظالم نبی بھائی یہ ظالم مشرق مکے کے ان سے کوئی بعید بھی نہیں ہے وہاں جاتے آتے رہتے ہیں جی کنگن کے کنگن اور سڑ جاتی ہے اور کالی ہو جاتی ہے وہ چپ ہو جاتی ہے چوبڑی بھی بناتی ہے اور یہ ہے جو کسی ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے دوسرے جانے کے لیے اب وہ پہلے جانے کے لیے پھر شعیب علیہ السلام کا وہاں پہ آیا میرا حضرت السلام صاحبہ کالیا کو رب الرحمٰ علیکم میرا لگائی ہوں بلا تو کسی بھی کیا نہیں تھا نہیں ہے بات کو السلام علیکم اللہ بلوم محیط ایک تو یہ ہے کہ وہ رب اللہ مالک میں جان رہے ہو دوسرا کیا ہے لاتا ہوں کسی بھی کیا نہیں تھا کیر وزن تولنے اور پیمانے بھرنے میں کمی نہ کیا کرو اب تو میں تمہیں آسودہ حالی میں دیکھتا ہوں نا خیر تو مراد ہے آسودہ حالی مگر جب تم اس ناپ تول میں کمی کرو گے نا تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے اس دل کا جو احاطہ کرے گا سارے کو ہاں تب تم آسودہ حال ہو تو تمہیں کمی کرنے کا مطلب کیا ہے فائدہ کیا ہے پھر وہ باندھا پھر جائیں گے کہ بھائی کوئی اور تھوڑا سا آ جائے مگر جب تم امیر کبھی ہو تمہیں آپ زندگی مارنے سے کیا مطلب ہے بھیا قوم اور بھی میں کیا مثال بالکش بعد میں آئے وہ ہے جی. پھر کہنے لگے حضرت اے بھائیو پھر میں کہتا ہوں تمہارا انصاف کے ساتھ پیمانہ پورا بھرا کرو پورا تولا کرو انصاف کے ساتھ بلا تب حسن اللہ کا یار لوگوں کو ان کی اشیاء میں نقصان میں پہنچایا کرو ان کی مول لی ہوئی چیزیں کم نہ دیا کرو بلاتا جو حضرت مسلم اور شرک کر کے زمین میں حسال نہ مچاتے کرو بقیت اللہ خیر الحکم ان کو تم مومنین حق حلال کا اللہ کا دیا ہوا تجارت میں نفع جو ہے بقیت اللہ کے معنی حق حلال کا اللہ کا دیا ہوا تجارت میں نفع جو تم کو بچ رہے وہ خیر اللہ کو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے ان کو تم مومن ہو سکتے کہ تم مومن ہو. ہاں یعنی بچا ہوا حق حلال کا خدا کا دیا ہوا تجارت میں نفع اس کو بقیت اللہ کے ساتھ تعبیر کیا حق حلال کا حق حلال کا اللہ کا دیا ہوا تجارت میں نفع جو بچ رہے تمہیں وہی بہتر ہے زیادہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہارا نالے کو بھی حبیب میں تو کوئی تمہارا نگوان تو نہیں ہوں نہیں جو میں تمہیں ہر وقت ناپ توڑ دیکھتا پھر تمہارے اللہ سے ڈرو اور اپنے کوئی کوئی کام کرو زبردستی تمہیں بڑے کاموں سے روک بھی نہیں سکتا. تمہارا معاملہ ہے خدا کے ساتھ خدا کو ہر وقت دیکھ رہا اس بات سے ڈر یہ سن کر کے نا تو قوم ان کی کہنے لگی یا جو ہے کہ تو نمازہ پڑھ رہا ہے نا اس وقت اصلا تو کے تعمل کا نتر کا ماجاب تو آبا ہونا اور ہمارے لیے والنا مان جا کیا تیری نماز تجھ کو ہمارے متعلق کی حکم دیتی ہے کیا ہم ان کو پکارنا چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادے پکارتے چلے آئے تھے یا یہ حکم دیتی ہے تیری نماز ہم اپنے مال میں اپنے حج میں ہاں تصور کرنا چھوڑ دیں مال ہمارا جو چاہے ہم کریں جیسے چاہے ہم مندی مارے نہ مارے ہماری مرضی ان میں کل انتر حکیم الرشید واہ تو تمہارا کوئی ابھی متبادل نیک چلن بن جاتا بنا ہوا ہے تو ہی رہ گیا ایک بار نیک چلن ہو سارے بد چلن ہو گئے تو ایک رہ گیا بڑا نیک چلن ہے تو ایک رہ گیا بڑا علی متبادل ایک منہ چلے رہو نیک چلن کا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا ہوتا جو آنا ہے تم ان کو تو اللہ بجن تمہیں ربی یہ بتاؤ اگر بے واقعہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے بہترین دولت نبوت والی عطا فرمائی ہے کیا اس طریقے کو چھوڑ کر کے تمہاری طرح حرام کمائی کھانے لگوں؟ میں تو ایسا نہیں کرتا. مما اگی دونوں خالی رقم علامہ الحاق مانو میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں تمہارے پر خلاف خود کرنے لگوں تمہیں منع کروں اور آپ کروں یہ بات نہیں ہو سکتی. میں بھی ان سے رکتا ہوں تمہیں بھی روکتا ہوں ایک امید اللہ کرتا میں نہیں چاہتا مگر جتنی میری طاقت ہے نا جتنی میری استطاعت ہے اتنی اصلاح چاہتا ہوں تو تمہاری بات سمجھ آیا سمجھ آئے اچھا اچھا کہ میں تمہارے خلاف کروں تمہارے پر خلاف کروں کیا مطلب یعنی تمہیں منع کروں اور آپ خود کرنے لگ جاؤں تمہارے پر خلاف میں خود کرنے لگ جاؤں مما توفیق اللہ باللہ ان اسلائی کاموں میں مجھے جو توفیق ملی ہے نا خدا کی ہی تائید ہی ملی ہے میرا اپنا جو کوئی نہیں سور ارے تو کل تو میں اسی پر بھروسہ رہے ہوں کسی طرح رجوع کرتا ہوں. او بھائی ایک بات سنو لاجد مل کو شکایتی تم کو میری مخالفت ایسے کاموں پر آمادہ نہ کرے کہ تم پر بھی اسی طرح کے مسائل اتنے جیسے نوح علیہ السلام کے قوم پر آئے تھے حود علیہ السلام کے قوم پر آئے تھے صالح علیہ السلام کے قوم پر آئے تھے کہیں ایسا نہ ہو خدا دعا سے چھوڑ دو ایسی باتیں. ماں قوم لوتن من کو بے بھائی نیو پاکستان کی قوم کا زمانہ بھی تم سے کچھ دور نہیں گزرا انہیں کو دیکھ کر کے کم سے کم عبرت پکڑو وقت ضرور ہے پاکوں ہر قسم کی شرک اعتقادی اور پھیلی اس کی معافی مانگو اپنے رب سے سنت رکو ہی رہے پھر میں کہتا ہوں اسی ایک ذات کی طرح متوجہ رہنا آئندہ کے لیے بھی ان میں ربی نہیں موجود, میرا رب جو ہے نا بہت ہی بڑا مہربان بہت بڑا محبت رکھنے والا ہے, تم اگر اس کی طرف رجوع کرو گے اور دروازے چھوڑ دو گے اللہ تم پر بڑا مہربان ہوگا. محبت کر رکھنے والا کالو یا شاید ماں رب کو کہے گا میں ماں تک ان میں سے اکثر وہ باتیں جو ہے تو کرتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی, مطلب تو کیا کہتا ہے تو اس دن کی بات سمجھ نہیں آتی. علاوہ بھائی ان کبھی ذریعہ ہم تجھ کو اپنے لوگوں میں بہت کمزور پاتے ہیں, تو ہے ٹھیک ہے بڑا بچہ سمجھنا اپنے آپ میں تو ہے ٹھیک ہے تو سب میں ہم بڑے طاقتور تو ہے کمزور بولے بولے آپ تو کبھی ہم تجھے کہتے کیوں نہیں کمزور ہے کسی آگے ایک دن ہمارا ٹو گیا ہے نہیں ہم کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہیں جو تجھے ہم کہتے کچھ نہیں تیرا جتھا ہے تیرے اپنی قوم ہے ملو نہ رہا تو کا اگر تیرے خاندان اور برادری کا لحاظ نہ ہوتا نا تو میں رجب نہ آتا ہم تجھ کو کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے پتھروں سے ختم کر دیا ہوتا تمہارا تالے نہ دیا دیے ورنہ برادری کو چھوڑ کر کے تو ہم پر کسی طرح غالب کا دباؤ بھرا نہیں ہے تو ہے کی کیا چھ بڑے کام بولے بھائی ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی اللہ عدل علیکم من اللہ کیا میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے بھی زیادہ غالب ہے میرا خاندان بہت ہی کوئی غالب آ گیا جسے تم ڈرتے ہو اور اللہ سے بھی زیادہ غالب آ گیا زال آ گیا بس تفت تم ہو بڑا حکم سے لیا ہے کبیرے کا تو خیال کرتے ہو اور خدا کو تم نے بلا کر اسے کچھ ڈال دیا ہے کبیرے کا خیال کرتے ہو کہ کبیرہ نہ ہوتا تھا تو یہ کبھی کا ختم کر دیتے کبیلے کا خیال کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو تم اسے کچھ ڈال دیتے ہو ان ربی میں ماں کام علی محیط یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب میرے رب کے ہاتھ علم میں ہے اور لوگوں ایک ملو علام کرتے نہیں عید بھی تھے کہ لاج جو ہے نا عید پیچھے کبھی کچھ ڈال دیا خدا ہم نے پیچھے پیٹ پیچھے ڈال دیا اور کر دیا تم نے اس کو آپ نے پیچھے پشت کر دوں بلا دیا تم نے اس کو بھیا کو اب کرتے رہو اپنے عمل اپنے ہاتھ پر اپنی جگہ میں بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہوں مت آ رہا ہے تھوڑے دنوں میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرے گا سب کی نظروں میں اور تمہیں پتہ لگ جائے گا وہ کون ہے جو جھوٹا ہے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ہے وقت آ گیا جام رونا ہمارا حکم عذاب آج پہنچا ہم نے حکم دیا ہاں لج جائے نا شعیب ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچایا ان کے سامنے مومنوں کو بچایا اپنی رحمت سے اور ظالموں کو پکڑ لیا آواز اور لاگنی وہ اپنے گھروں میں اس سے گرے پڑے بھرے ہو گئے ایسا پتہ لگا گویا کہ یہاں کوئی بس ہی نہیں تھا اللہ وہ دل مدیا نہ کما پہ سمود سونے پڑے مدیا بھی ایسے دسکارے گئے تھے خدا کا سمود دسکارے گئے تھے یہ ہے تھا پوجا سے متعلق کسی کس سے ہوگا جی مسئلے پر مت ہو کر کے پہنچاؤ مسائل برداشت کرو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں حضرت یہ بیان دیتا ہوں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانات لے کر کے بھیجا سلطان مبین اور پولیس والے کے ساتھ پیغمبر بنا کر کے بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف پتہ ہمارا فرعون بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مانتے وہ لوگ فرعون ہی کے کہنے پر چلتے رہے اور فرعون کا کہنا کوئی اچھا تھا ماں ہم فرعون پہ رشید فرعون کے بعد کچھ رات کی بات رہتی یقین میں قوم ہوئی عمر قیامہ قیامت کے دن بھی ہے اور اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا چلتے چلتے اور ہم ان کو بھی دوزخ میں جلد داخل کرے گا ابھی اسے روز میں موجود بہت ہی برا گھاٹ ہے جس گھاٹ کو اتارے گئے وہ کیوں بھی حال ہی رہا تھا اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی میں اسے روز میں موجود لعنت بہت ہی برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا یہاں تک بات آ گئی اب جملہ موترے گا اور قیامت کے دن بھی لعنت دے ہم پر یوم قیامت اتنے اگلا ہوں اتنے بھی آج دنیا رہا اور جو یوم قیامت لا علیک من انباء القرا نقص علیک سنیا. یہ چند بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں, ان میں سے کچھ بستیاں تو اب تک موجود بھی ہیں قائم اب تک موجود ہیں, اور وہ حسین کچھ بستیاں بالکل اجڑ پجڑ گئی ہیں, حسین کٹ گئی ہیں کاٹی گئی ہیں اجڑ پجڑ گئی ہیں بالکل معدوم ہو چکی ہیں. یہ جو وہ اجڑی ہیں انہوں نے ہم نے ان پر کوئی ظلم کیا, ہم نے ان پر کوئی ظلم ہمارا ظلم ہے آپ اس بستی کے لوگوں پر ہم نے کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا, ولیکن ظلم الحکم لیکن انہوں نے شرک کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا. پھر جن کو وہ شمی سمجھتے تھے جن کو وہ شمی سمجھتے تھے ما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک, جب تیرے رب کا حکم عطا والا آنکھوں چل ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے, جن کو یہ لوگ اللہ سے نیچے نیچے پکارا کرتے تھے کہ ہمارے شریع ہیں کس کام آئے, انہوں نے کوئی روایت کی روایت کی تو کوئی قبول ہوئی, اب وہ روایت کون کر سکتا ہے وہاں خدا کے حکم کے بغیر, جو کسی نے کی تو خاص کیا جا پڑے. ہاں ہمارا جادو ہم گئے خطری بلکہ الٹا یہ جھوٹے معبود ان لوگوں کی تباہی کے اندر اضافہ کرنے کے موجے پر ہے. فکرال کا ہوا دیکھا ہاں جی سب نے خلا کرنا تباہ کرنا تدبیر تب بس یہ دعوا ابھی دہا دے مطلب مکلان کا ہوا بھی کہ آخر روپا یہ ظالم ہاں تیرے رب کی گرفت ایسی ہوا کرتی ہے جب پکڑنے کو آتا ہے بستیوں کو جن کے باشندے مشرک ہوں ان ناظر علیم شدید یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے. ان نویزان کلائی تعلیم صاحب عذاب الآخرہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ جو واقعات میں نے بیان کی ہے نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. ذالک یوم مجمع لہ الناس یہ یوم آخرت وہ دن ہے جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے, وذالک یوم مشہور یہ دن سب کے حاضر کیے جانے کا دن ہوگا. وما نؤخره الا لأجل معدود.